دلم گرفته بی تو یارم، زبر تیره یه غمم، به کام دل رو خط ندیدم، خوشان دمی که بینم. تا درد پنهان همه بگویم برای تو، تا جان شیرین کنم ز شادی فدای تو. دانم که جانم نگردد رها دگرم از بلای تو. وای از این بیداد زمان، فریاد از غمهای گران، من که پیمودم راه وفا، از چه شد راه من از تو جدا. شد راه من ز چه بی پایان، که ندارد جز درد و هرمان. یارب کو صبر و شکیبایی، که بسازم با سوز هجران. مجنون عشقم گم کرده راهم، مجنونم از نامم. شد را پایان، که ندارد جز درد و هرمان. یارب کو صبر و شکیبایی، که بسازم با سوز هجران. Thank you. دلم گرفته بی تو یارا ز ابر تیره یه غمت به کام دل رو خط ندیدم خوشان دمی که بینمت تا درد پنهان همه بگویم برای جانم نگردد رها دگرم از بلای تو. Shut down.